بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال شيخنا وسيدنا عمر بن سعيد الفوطي الثوري البدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الخامس من كتابه النفيس رمح ذو الرحيم على نخير ذو الرجيم، قال ثوري عليكم بالحرفة، فإن عامة من أتى باب الأمراء إنما أتاهم لحاجة. جناو بينا ما لم كن نيجي يمون بي باسه تي جروم ci juromelu buntu bi juromelu dog bi di wax ci walu deddu aduna ak anam gi nga xamantene mom lay amé te day mi ngi don leral ci né manam deddu aduna yu nit yalla yu ma di deug du né dañuy baye aduna complètement waye moy seen xol mom moy deddu aduna té ni ci nonu seenu deddu aduna du mëna mat lulul ñu am mbir ba fara bayiko wa nga xamna amul dara lu dox seen digeunte ak mbiru aduna yi ñu mën ko ñu mën ñu yor ko am ci pouvoir d'administration total ma pare mi tek ko ne jël yalla tek ko seen karam waaye nak am maane da ngay dëddu aduna fekk yoruloo dar ngi jiital loolu leg leg mën na nekk ni dëddu woo aduna mais danga ko mënata am wala bok nga abdiqué rek ne dal bon finalement man dal na duddu aduna ko fekk dam ko manu am sa xol bi mi ngi ci bir aduna ngi ci wala nga lompon wala yu demé non té it muy wax na ci tamit né bok na ci charte ci woté jëme ci yalla moy muy fexé manam moy waru ci fexé ba aduna deñ ci loxom complètement am ma ki nga xamantene nak mom amul fagouté mom nit ñi rek lay xaar ñu diko indil diko jox koku jigen lu gëna jégué wala ci xéetu jigen ñu waal koku du nguur amna ay wax yu ci jotta wax ay toxal yo xamantene jot nako jotta xam te subhanallah manam buntu bi dafa askanonté ak wër yu ñu né moy wër koor nga xamantene nit ci day am lu mu lek am lu mu nan am soxna ci ci wèr gi am lepp mu da di koy bayyi ah and ak ñi ngi ci ay loxom mais du ko jëfëndiko ngir yalla ci bëcëj gi lool tamit da ngeen di day jangalaale ni lu haram tamit da nga ko wara bayyi ndax li dagan lañ la bayyi lo lu haram waxi nopp ala kulli halin cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu mi ngi tambale manam fi ñu war tambale tay mu ne qala waxna ath-thawri al-imam amirul mu'minin sufyan ibn sa'id ibn matruq ibn thawr ath-thawri rahimahullah umana alaykum mo ñom imam malik daara ak morom lañ ñaan imam abu mo len xawma tout rek dedet mok imam abu hanifa rahmatullah alayhi ñom ñoo bokkum ci dekkul kufa ndere ath-thawri bi sufyan ath-thawri ñom ñoo bokkum fu ñu dekk wala ci kufa mok imam abu hanifa muna alaykum ma ngi len di denk bi xarfati ci metti fa inna li war bor moy aamat li upp ci man ñi nga xamantene wala daanaka ñepp ñi nga xamantene atade ko xamantene atade dikke babal umara buntu ngi njiti buntu autorité yi innama li am ba def mo atahum do len dikke li hajatin ngir aajo li upp ñi laaj audience président seen aajo yi bokku len bu yoon ay aajo kon nak am len lolu dundé bala ngeen di laaj audience président waaw ndax xam nga li ci di def li gaay def buñu mëne par exemple di defar organiser sen gam wala sen magar sans dimbalu kenn lolou mo geul bu ko deme kenn du ko ñew difa indi ay xalaat ak ak toxali nak do yow ni nga bëgge mu dox rek lepp jaar ci diine lepp jaar ci sunna lolou dana mëna nek waye bu fekke dana gaay ñoom ñoo la defal lepp pour sa pour nga mëna taxawal gam ñoom bu ñewé dañuy xawa am ben posture bo xamne dañuy mëna wax lu leen neex ba ñu def lu neex yalla ñu yalla fam من وقال وحنا ابن وقال وحنا عبد الله بن المبارك المروزي الخراسان خراسان ده دكتور مروان دكتور مم إمام مالك مم يبكون جمنا الله مم مم مم مم يجيك بيلو تير بوخمني كم ني النووي بند أربعين النووي مم مم يجيك بيلو بند أربعين نيجي نحن مم مم مم تيجي يجيك بيلو بنتو كيلا دفع بنتو تير كي حديثي دفع كشيء تير بنتو وأول الجامع ها وأول الجامع للأبواب ها ما نعم كمبريزون فتنة فينا حجر نمودك شيء بلغ المرام ده بلغ ني دني بند حديث كم موسع ممنا نحن دني بند أي حديث ما إثنادي ده عندك إثناد إن حجر أمود إثناد ده كودندي خذفكم كني لك دفع منا إثناد ببرك إن حجر دفع تخل تيري ينن Allah alors que ni sen téré bop la mais c'est quoi le chapitre chapitre voilà voilà voilà tout ça voilà partem ak parbu ñoñu nak ci ñi ci ci la bokkon ci ñi ko jëk def wa wa wa wa walul jami'a lil abwab jama'atun fil asr al-iqtiran kabnu juray jin wa husaym al malik ومعمر وولد المبارك افيك سيوتي اسيوتي رحمه الله في الف يوم ني نديك ديف بونتو حديث بندكو باسكو كي نديك بندو حديث سي تيري سي لي غنا سيو الزهري لا امام الزهري رحمه الله مو نديك بندو تيري حديث مي امول وون بونتو امول لا راه يوي وا مو اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر ki ndek bindu tere yoy non hadith non ibn shahab az-zuhri rahimahullah amar ibn abd al-aziz moko ndek moko joxon digal ni mom ak ñom abou bakr ibn hasan min ak ñene rahmatullah alayh mais mom mom la bosum dekk genn bu mu ndekke genn deeng nga waye nak ci seen ginnaw waye ñu jëj ko toxtale buntu yi nak mu ne jamaatun mbolo lañ fil asri ci bok ci benn jamono zuqtira bi te dañu jégué wanto ay mas lay كابن جريج كم ابن جريج مولى عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج في مكه وهو شيء من هشيم الواسطي فليك جيش واسط ها وهو شيء من مالك مالك ابن انس امام مالك في مدينه المنوره ها وهو شيء من مالك ومعمر معمر ابن راشد في اليمن وولد المبارك عبد الله ابن مبارك في مروه خرافه رحمه الله عليهم نيوم ني نيو ديك ديك ليغي بوبو ñom ay serigne ñom bukhari ñom bukhari musulmi ñi seen serigne xabala ya di ñu naan ñi la ñu teer di waay way ñu dañu leen di waay wa bindu na kitabu zuhur teer bo xamne teer deddu aduna la ko tudde kitabu zuhur mo ibnu mubarak ni wa rahmalahu abdullah ibn mubarak rahmalahu rahmatan wasi'a munakun la yakhruju du genn al abd jamb min az-zuhri ci deddu aduna man du ko genné ci deddu aduna la yukhriju du genné al abd jamb min az-zuhri ci deddu aduna insaqa dunya japp aduna moy aduna li yasuna ngir mu meuna ngonal biha ci moy gi mu moy aduna wajhahu kharkana an su'al nas wulif lak nit bu ko defé du meuna dem du dem fen nan len may len ma nangam pour préserver bopam ci lolu mu dem di wuti di aduna lolou du tere ñu ne ki deug na aduna lolou rek taxul ñu nan fi da bëgg aduna dede wa qala waxna fi ara'is al-bayani bu tere tafsir bobu al-warti bo mom al-warti bi rahimahullah moy bi cheikh abdou rahman upp lu mi indi inda qawli fa ba waxna sa borom waxna subhanahu wa ta'ala kana neena man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha suratul hud ayat 5 man kep ko xamne kana nek na yuridu min nam di safal hayata dunya dunduk aduna gi wazinataha ay tar taram munena mu ne deglul mu ne wala taxuna bu njort ya akhi yo sama mbokk anna arifa naka arif billahi al mutamakkin ki nga xamantene aji jappani la iza basara wif bo xamantene dafa jondjo ak dunya aduna wadinaka ak etaram huwa mu'min jumlatuhum ci nitu aduna yi la bok bu ko japp de bu japp ne sa yo arif bi japp ñewé rek am ben affaire bu muy def nga xamantene li mom dañuy han dafa jondjo ak aduna bi am contact direct ak aduna bi ci te nga ni ci nitu aduna la bu lo bo japp lolu abadan ak etaram wa am keur gu rafet rek am metti bo xamne xal bu bari la ci amé am yoy rek di nek homme d'affaires kene nga ni ki ku bëgg aduna la bu japp lolu abanam am wa muné innahu liyurbur moy yuridu dafa nam Allah bur yalla bi rahmatil ma'rifati ci xemem tefu xam yalla wa shofi ak xur ci yalla wa yuridu ta nam na adunya aduna lil kafati ngir mëna fegu wala afafi ak mëna ñoon yar wa li tax yalla mom ñaari ko fas la am dafa am ñaari fas ñaari ko bu ñëk bi moy dafa bëgg yalla yalla mom dafa xër ci yalla bëgg ko jeex ci mom tak amma aduna bi nak daf koy dem wuti ji ko bëgg nako tamit mais bëgg gi mu bëgg wuti ji aduna bëgg ko ngir jëmmé aduna mais daf ko bëgg ngir mëna préserver wu ngir mëna ñongal bopam mune yarzuquhu dana ko wërsegal Allah bur yalla hayatan dund bo xamne hasanatan bu neex la tayyibatan bu teeg la wa bi an tin ni nga xamne non la koy def nak moy yajaaw day def adunya aduna khadimatan moy aji ligeyal la ho ñeel wajjo wa yubajjiluhu ba fara mu dal ko yikiti wajjo fi ayyun nasi fi ayyun khalqi ci beuti mbindi fi manam bajjala moy da koy yikiti manam magnifiku da koy magal wajjo ci botu mindi fi way yo ko ba fara mu wacce rotal haybatuhu ak feyum moy charisme fi qulubin nas ci xolu nit ni day def tamit li nga xamne mom moy al haybatu moy li ñi wax teyu moy charisme da koy def ci xolu nit ni tamit motax kon nak qala allah waxna bur yalla mom suñu borom subhanahu wa ta'ala suratul nahl ayat 97 mune koku nonu nga xamantene mom yalla rek la bëgg mom yalla lay wuti ji fala nahi yanahu deb dañu ko dundal hayatal dund go xamne tayyibatan bu tey lay don waqala waxna yenentibi alayhi salatu ya yenentibi yalla nek ci as-salatu julli wa salam ak muccu alayhi salatu umum alayhi salam la bind yalla na yalla julli ci wa salam ak mun taw ko muti mune man kep ko xamne ahsana rafetalna faqad deug wa qaradna ajruhu abtayam ala allah ci yalla ko gadru bopam fi ajali dunya fi ci aduna bu teew yo ajali akhirata ak allah sara bo le nga xamne eulek li ñu manam kepp ko xamne lu rafet rek nga da nga nekk di def lu rafet yalla da na la fay tek fay ci loxol yalla la ne yalla neena ma lay fayal sama bop aduna nak dina la tambale fay fi ci aduna ba nga yek ma deug la fay allah waaw xana gisoon nit ñu bax yi duñu torox mukk suñu gis loolon abadan mën nañ am problème mën nañ am choono mën nañ nekk ci digënd yoy mën na am mais dem ba torox mukk du am abadan dedet amna benn bëss sama papa ñew benn télé ak 2005 la no 2005 man ma yobbu ko sama benn gëna bo xamne vraiment daf ma jappalé won bu baax Salif biñ tuddé Salif ba Salif bi do wax la kiñ ko tuddé Salif ba momako wa kërëm mo fam yum quoi vraiment legui nak mu yobbu ko fa mom comme mom mo nek lion mu yobbu ko fa ni tok di waxtan mu dadi wax jo xamne dama marqué mu ne gis nga nit buy def lu bax di def lu bax sax na japp ne dama guddou fa ci defam lu bax lolou ndax comme yalla da ko koy fay ndax xam nga kuy def lu bax yalla da nga la ko fay te do koy tambale xey lako fi ci aduna te fek gisagulo fay gogu jappale ya da nga dund moy source la dund fal moy hadith wi bo defé lu bax yalla lako fay bo def lu bax surtout jëm ci nit ñi surtout jëm ci nit ñi fokk yalla da na lako fay source après allah xira do do من وقال وحنا لقمان الحكيم عليه السلام لابنه نيل دومم نينا يا بني اي يا سما دوم حمل حملت يننا استخور اي خير والحبيبه اكي وين فلم ارت جسم شيء الدر اسقل لو غنا ديس من الدين في الدين واكلت لكنا الطيب ينيخي wa anaqtu te manam anaqtu moy ako ladrantena manam moy pour wone ne dafa dugante ki wa an xam nga al unuq moy los ako lad wa ako lad nak moy anaqa wala wa anaqtu ako ladrantena ak jani dinni waya falam arab gisuma sey al dara al azuk bu gëna neex lu gëna tey mina afiya ci afiya moy jammi xol wa zaqtu mahna al marar al mararat yi nga xamantene dañu wex kulha lepp falam abuq wa musuma mos shay al dara amaru bu gëna wex mina hajati ci ajewo ila nas jëm ci nit ñi wa amul lu gëna metti nit ki am soxla ci nit ñi amul lu gëna metti moy nit ñi am nit ki ku am soxla ci nit ñi lool dara gëna ko metti nga xamne yow say affaire yow mëno compter ci yow pour mëno ko fay il faut nit ñi jappalé sa aju yëpp fokk nit ñi ñëw di japp ci wala nit ki parce que nit ki bu dé dafa soxla nit ñi té ñom disponible ñu pour mom na mun wa qala wa asharani mun asharani rahimahullah moy abdul wahab abdul wahab asharani rahimahullah neena min akhlaq bok na ci jikko as-salaf ni mag ñu bax ni taqdim di jidul al khawf ragal min al hajati ki aja ila al nas dem ci nit ñi ala khawfi ci ragal al hisab ate wa ha limitu ni wara limitu seeni bi min jeexatul mal ci walu alal gi alladi bi nga xamne rubama leg leg dakhalatu dana ko duggu as-subhatu leunt leunt gis nga limu wax na dane bok na ci jikko yu mag ñu bax ni salaf ni salaf nak buñ ko waxe ci biire 3 premier generation ñoo tax ñu wax amma bay ba 2005 ñu jiddu wala 2011 nan man salaf la koku da ngay xaan da ngay fooy nit salaf ñu jëk ci ñu am ñu ko wax tay salaf ni né déggu lay ñoo ñu non salaf yoy lolu deng kon 3 premières générations ñoo tax ñu wax té ñi top ci seen ginnaw ci top seen yoon al khalaf lañ leen di wax wa ben ñoom dafa bokkon ci seen jikko moy dañuy jital ragal gi ñuy ragal am aaju ci nit ñi moom lañuy jital ke ragal gi ñuy ragal ñu di leen ci atté di ci trouvé lu dul nonu su fekkante ne dafa am leunt leunt mais attention lool moy soudé leunt leunt té lool moy su fekkante parce que dafa am ay cas lu figure té li wax yi yu melni la ñeen ñi di dégg duñ ko comprendre bu ko défé ñu dem def yu leen wax lool il faut ñu dindi leunt leunt inshallah donc nit ki su fekkante dafa am alal bu muy wuti commerce bu muy def interaction bu muy def interaction bi am leunt leunt waye su ko baye téréwul amna benen alal bu fi ne mu wuti di leneen koku mu wut leneen lu mo gën da nga deg wax wala bok mu am neneen numu jaara lu meuna dagan donte lim koy indir moy gëna neew loolu mom sik nekkul ci ne loolu la salaf yi gëna jitalo radiyallahu anhu muhammad ibn sirin rahimahullah bayina ben interaction bo xamne 4000 dinar lañ ko ci doon fay ben dinar instant bi moy a peu près 50 jaf 50 60 euros 75 euros environ lool 4000 la ci ben interaction non rupe a dinar moy lool astaghfirullah rupe a dinar man ce qui veut dire que ben dinar ça fait 200 jaf 300 euros 4000 fois 200 300 euros lool fa nga xalis bu bare bare la ci o ben interaction bu ko mënul indi lool daf ko bayyi parce que tout simplement dafa gis ni dafa am lu ci leunt pour mom té gis na ni dagal na da mais dafa am ben leunt leunt bu ndaw bu ci nek mu dem laaj borom xam xam yi nek bafara yépp rahmanallah ñepp ñu ne ko li di ay la yewel dagal na dara neeku ci téréwul mu bayyi interaction bobu ngir ba nga dugg ci lu haram léegi kon loolu xam nga ne sikki nekku ci loolu moo gën te loolu moo nekkoon doxalu ñu sarafi doddee la aw mais donc il faut ñu def attention xeetal bi loolu mooy benn bi ñaareel bi mooy lënt am na ci lënt am na ci mais nak manam boko baye amul leneen lo xamantene manam leeru lañu dafa haram dafa leunt rek dafa xamé haramul wala bok amul luy woné ci texte alcorane wala ci sunna yalla taxam wala ci waxu borom xam xam ni amul luy woné ni haram am na ci bobu mais soko baye da ngay soxla lu jini ñi après lolu la wax ni mu ngi dañ jitu mais amma lu haram mum dang koy bayyi amul ragal li wala ragal la lu haram dang koy bax ko kenn waxul ne lu haram demal def yi ko bu fekke da ngay ragal soxla nit ñi dedet demal soxla nit ñi mo gën ngay dugg ci lu haram yaakar na lool parce que il faut mu léré non wa qala wa sufyan ibn sa'id ath-thawri rahimahullah moy kiñ ci doon sank la an ha muna la an ukhlifa la an ginnani day ci ukhlifa ma baye fi sama ginnaw asrata ala fi dirham fukki junni dirham wa hasabu alayha bo xamantene dañ ma ci cayto sama mbir eulek yowmal qiyamati ahab momu gëna sopp ila yeen ci man min an ci dal ahtaju may soxlo ila nat gën ci nit ñi manam mu baye fi 10000 dirham yo xamantene eulek yow 10000 dirham yo xamne dama koy baye sama ginnaw ñu ne ah li de moko fi baye bu yowmal qiyamati yalla nan ma waw yow sa dirham yi foko jele won nangam momu gënal may dem di soxla won nit ñi kon xam nga me deureum yi mu wax moy dagal wa in tas'al ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu 'uqub cheikh hadi malik lolo wax rabbelan boy laaj aduna dañ nan la fa in tas'al ad-dunya boy laaj nguru aduna dañ nan la inna halalaha li dagan ci aduna hisabun dañ la koy régler cey gol auditer wa habsun dañ lay ci téé tan biñ lay auditer en attendant do demugum aljana ngot ñu taxawal régler la ba mu jeex nga do gëna aljana lool moy li dagal ci alalu aduna kon loolu yaakaarna leer na waya wal haram wal haram mo ko bu mu bugal la lepp dañ ko bugal yalla nñu ci yalla musul donc loolo ko taxaw wax mum tan motax waxul benn yoon ne day jël alal ju haram ngir deul dañ rek ñu régler ma ci manam parce que xamna ni alal lo ko gëna am dañ la koy gën di régler yow ko tébal lolu la wax ji bund waaye wunduwul ala kulli hal di dem di jël lu haram di dugg ci lu haram naan mo gën soxla nit ñi abadan loolu amu benn borom xam du ci ñu ñëk ñi du ñu mujju ñu ko wax wala bok au pire des cas nga bayyi le lu haram dem wuti ci lu dagal tout simplement bëggulo soxla nit ñi mais dama wuti ci lu dagal légui woné dafa yéme ci ñu gëna division mais ñoo ñoo fi ci commerce bu baax amna kullu bay'in mabrur comme li yenen di wax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laagé ban yenn ayyul kasbi afdal ban jëf mo gën nit ci mu faago metti di wala muy wut alal ban mo ci gën mune al amalul insanu bi yadihi wa kullu bay'in mabrur nit ki li nga xamne mom lay jëf ak loxo bopam lool mo gën ak bëpp commerce bo xamne tane commerce bu baax la nga def commerce wala ngay liggéey sa bokk nga def auto entreprise mais bul bu mu la duggal abadan ci wax xam de deedet lolou kenn ubéwul sa mana yoy dañ ko bëggona leral parce que buñ ko leralul day leunt mune wa qala waxna batay mun sufyan ibn sa'id ath-thawri rahimahullah mune al mal alal mom fi ma mada ci wessu yukrahu dañ ko doon sip wa amal yawm waaye legi wa huwa tarsul mu'min lool nak lu am solo la ci julit alalam la wa lu muy tey lu muy aré bopam la wa qala mom dab do wax batay mom imam as-sawri rahimahullah ha muna hifdhuka wala ihfaz sa samal lima fi yadika li ci sa loxo li taqdi bu ko rafay ngay fat bi ci mom hajatu ko fay ajo wa hifdhu ka sam lima fi yadika ci li ci sa loxo li taqdi bu ko rafay nga faje bi ci lol hajatu ko fay ajo awla mo gën min tasaddaqa ci ngay saraxu wa talabuka ak taktaku lima fi ñel ci li nga xamantene nek na ci yado ghayrika loxo kenen ko dul yow manam moy nga fexé ba sa alal bop bi nga yox bu ko defé bo soxla amé aajo nga fadi ko mo gëna yey ci yow ko ngay sarax wala ngay dem di wuti ci alal wal yi ci li nekk ci loxo ñeneen yi wa qala waxna na batay mom as-sawri rahmalullah qasata ni ñaari jikko ngi ni ñaari doxal ngi ni la yazal du deñ al-abd jamm bi khairin ci yiw ma hasbahuma tek mi ngi samon tek ñaar yoy dirhamuhu deremum lima aashi ngir dundum wa dinuhu ak dinem lima aadi ngir eulegum Allah xaram wa kana nekon qais ibn aasim rahimahullah tamati magu zuhdu ci dëgg dëgg aduna ñu mag ñi la bokkon rahimahullah ma zuhdi and ak dëgg aduna wara ak samum yaqulu daf doon wax li bani ñeel domam yi alaykum ma ngi leen di denk bil kasbil halal ci fagu ñu dagan wuti ñu alal bu dagan fa innahu ndax mom ha yusru siddiq mom moy jappandal la ha ci ak siddiq ki nga xamne moy ku deggu ki moy siddiq ni wala bok dana yopat dana yombal ak xarito gu degg wala wa dana yombal lolu wa yakmudu ba para dana jagn al adu wa non gi da tax ba non gi dula attaquer dula songu te dula ki bo amé lo mom dula meuna jappel wa tastaghduna te da ngeen womal bi ci mom ala su'al an-nas walil la nit ñi la fi yama rawatina al-la'im ñi nga xamantene dañu nay amuñu teranga tawewuñ wa iyyakum ma ngi len di moy tindiko lo su'al an-nas ak laaj nit ñi fa inna zalika nit laaj nit ñi kasbul aajiz koku fagu yu wutinu alalu ñi nga xamne dañu lot manam dañu incapable amuñu compatibilité dañu amul wala dañ ko mënul ra voilà il ne faut pas akkamata amuñu lu leen mëna tax ñu mëna am loolu motax ñu laaj manam li loolu manam période la wara doon budé yalla natto na ko ñu mais warul nek lo xamné nit ci da fay japp ni aduna yépp li la wara def niki nonu ak ñi nga xamne vraiment manu ñu manu ñu manu wa qila wax nañu li sawri ñi imam as-sawri rahimahullah ayakun ndax da na nek ar-rajulu gor zahid mu nek aji deug adno yakunu te mu nek lafo ñeel ko al-mal alaq qala mu neena am waaw izabtula bu fekente na yalla nat nako fabara day muñ bo iza atiya bu ko yalla joxe shakara mu gërum yalla sant yalla lolu nit mën na deug adna ba fara am alal bu ko yalla natto mu muñ bu ko yalla xewele jox ko mu sant ko ko kay nonu lañu deug aduna wa qala waxna abu qulaba rahimahullah tar ibn abbas radhiyallahu anhu dama bo bonkol ci talwe tay ay sey la tax dana ñom ibn umar ñu wala ñu dal ci tabi ayu magla rahmalahu rahmatan wasi'a munal la an ara dinnani day ma gis fi maasi ci sama dund wala la an ara ñu gis mo fi maashi ha ci sama manam fi nga xamne ci lay dundé ci lay gele outé alal di mëna dund a habbu mo gëna sopp ilay ci man ak oraat ñu may gis fi zawayal nak di ci walu ci teb jaxay leena manam ñu diko gis heure bien sûr heure yi nga xamné dañu gënal heure julli motax mu wax parce que heure julli mom ci jaxay dina la wara fek heure yi ñu heure julli lay wax mu ne ñu gis ko mu nek fi mi nga xamné dañu ci lay liggéeyé lu mu mëna dundé lool moko gënal ni koy gis ci mu nek ci coin wu jakay wa qala waxna alaykum wa qala dal waxna mom batay alaykum ma ngi len di denk di souq ci marché wa sunati ak ligey kay mo usine yegoy fa innakum ndax yeen la tazalu do len denk ci raman di way tedd ala ikhwanikum ci sen kawm ci sen mbokk yi ma lam tahtajuna fek aji wo len ilayhim jëm ci ñoon intaha fala wa khada yep ay taxal la yi imam ash-sha'rani taxal manam bimu ko dalay ci waxu imam ash-sha'rani bi lolu mom la don appuyer par waxu mak ñu dekk ni rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a waqala manam waqala waxna fi lawaqih al-anwar al-qudsiyya mom kan imam ash-sha'rani wa batay abou abdullah as-salam rahimahullah rahmalum ko indi ci bi wala mom wala muna akaza jappena alayna ci ñun mom al-ahdu wolere al-aam gum matale min rasulillah di tukke ko ci ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam ha wala akaza ha wa akaza alayna ko ñun yeren ci sallallahu alayhi wasallam dafa jele ci ñun dafa jappé ci ñun kolere gu mat sekk gu matale moy an non fi xati ni yulli suñu alal man ñuy dépenser ala zawjatina suñu soxna yi wa ayalina suñu njabot yi lolu ko lolu la bo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam julli ñi dañ ko japp dañ ko kolorol tay ak mom ne suñu suñu dañuy jël di dépenser suñu njabot ci suñu soxna yi do ma qala mu daadi wax ci ginnaw ne wa sawatu degna sayyidi alina al-khawas rahimahullah moy serignum sida al khawas mi moksha abdal dabar dara ñu ñu ñu ñaar jangu ñu won et cetera on ashara likum allam ci lebal ci xam xam bu re waw après mu dem nek talib sida al khawas bi kérok mi lañu tam da ko jikk jaalu tiri tiri la ko jaalu tiri tiri mu tiri cher la won yo xam ci ni ba na mako amon solo ko na tek na ko way ma jaay lepp ci lako do ko defare tarbiyo ko après mu doko bari wata tire haa ngi do wetu mu ko jox wala la fek mu nek ak mom waaw ñu nek ak mom diko tarbiyo diko jox ay yadu diko def lo yenen ci sudaa mu ne sayyid ali al khawas rahmalahu ta'ala dafa la yaqulu ha dafa la wax ak ay ya taral ala iyalika ci sen njabot gi lay lan guddi wona haran ak beccëk walaw samata donte dana la tuddé annas nit ñi dun yow yeen nit aduna sa ñaba mettre len dans le confort du gëreuma bu debbe ci donte nit ñi dañ na ci nitu aduna la fa innahu ndax lolu kat khayrun mo gën min an yusammuka ci nitu leena salihan ku sel ko baax wa anta fek yow taqulu da ngay lek min sadaqatihim ci seen sarax yi ngay dundé wa awsaqihim ak seen tilim tilim yi seen salté yi parce que seen sarax yi seen salté la salté nit yi la comme motax wa alul bayt njabot yenenbi sallallahu alayhi wasallam sharif ñoom duñu lek sarax parce que sarax tilim tilim nit yi la day raxas bakaru ñu seen tilim tilim la ñum lañuy jox sarax mo taw wa alul bayt duñ ko jox mais kon dañu bëgg ñoom buñu lekul ki buñu lekul sarax la lañu lek addu kado parce que hadiya moy ma jëw ne la li day sama digënté ak yow fonk na la fonk wo xamantene jël na li jox la ko ngir yalla manam mu nekk kado moy comme ñaari xarit buñu joxante dara li de ma la ko jox ngir yalla lolu kado la du sarax ñaari xarit li ñu joxante hadiya la kado la du sarax wala lolu la mo leen différencier D'accord. Voilà. Il faut faire attention. Parce que nous, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens ay bougie wala parfa sax day sarax yere bu wax ki wala yoy wala yenen yu mel non te parfa liñ ci yene walé amna ño xamné dañuy sarax ngir yene walé ci day gis ku jël xaliss ap fukki leerum wala 100 francs jël xaliss def ni lu tourné ci bob bi né ayam ak ay jëkërum ay doomum jabotam nako yobale ci manam ci ng koy sarax manam ko ci wëddu ko mom limi yéene moy transfert manam mom bëgg na day saraxé mais pour affaire bi tok yi jogi fi dem ci caisse yéy amna de gaay il faut faire attention mo tax saraxé deug deug jamono ji sax ku yéewu pir pir pir warna moy dafa sarax tay moy ay méw lañuy sarax yu wéx ay yoy yéy lañuy sarax ku yéewu deug deug deug jamono ji ni day moy dafa sarax surtout ci yenn coin surtout ci yenn coin parce que nit ñi defuñu ko saraxu ngir yalla ci la zone bi bien précis voilà ba bara souvent dañuy bëgg dañ ci yéene wala transfert de problème yoy manam problème bi juggé ci man dem ci ké est-ce que yalla dina ko def ah xawmo dé mais li gëna wër dal moy bañ ko jëfëndiko on sait jamais amna ño xamantene loolu ci lañu amé ay problème yu dul jéx ci loolu non et en plus xana gisou cheikh abdallah dabbar la leelam ñu xamantene mom la doon netti dof bobu nonu waji ñew sarax mu ne li bu mako jël mu ne ko lutax mu ne fakke yow bi ngi koy saraxé nak saraxé woko ngir yalla dafa am aajo bo bëggoon sax lu saraxé man nak motax du mako jël sore dof dof bi manam mo xalaaté nonu lan ngay xalaat ci yalla bu bu seen sarax bu musselu yene bu seelu waaye du tere parce que nit mën na saraxe pour ñaan mën na saraxe pour ab aaje bu faju ak yu mel noonu yépp mën na ko saraxe lool mën na nek sarax mais ba faré yalla day fac aaje bi ngir dakk ay saraxe mais objectif bobu boko xamé ci nit bu jël saraxe mom lay wax fi sax dayer ngay nit ñi tuddé la né yow nitu aduna la parce que tout simplement da nga fexé boy out lolu lolu doy lo dimbali sa njabot bi dundal leen mo gën ñu naan nit ki ku bax la ku sel la fekk sen xarax ngay dundé fekk sen tilim tilim yi lañ lay transféré ñom rek lañ lay jox wa fekk tamir wa nazirun yow yaangi nek aji xol ma fi ay diim li ci sen loxo wa kullu man te kepp ko xamantene lam yo ape ka joxula shay'an dara tukriwu nga commencé ko bañ ma andak na tilkal karahati gogul ak bagnel ak sibel min ghayr haqqin tegul ci ben ak tegul ci ben deug tam parce que tout simplement wadi ñew na jam bok wala fi def di ñew na fi joxuma dara mais lutax kan mo la dafa am lu la jox di ñew na fi joxuma dara nga diko xol botu ki dafa naye ki dafa subi fi nangam nga sip ko wala indale wul dara ngay xol li ci sen loxoy xam nga wala fi day lañuy def voilà tu mo di nga dekk bu def ni nga def inda ci Allah li voilà ñu ne la ngay xol ba pare bañ gi gënal dem ci bi gënal ci ko teggul ci benn deug teggul ci benn haq du benn droit waqad deug deug raa gisna sayidi sama sanga alayna alkhawas rahimahullah maratan bis shaqtan ben wal min mashayikh qasir ci terini jamono bi kana nekkon nako xamne yatta giru da don yahantu moy commerce fil bazzi ci manam genre tiep la dal ap sire pep la wala bok burri moy blak wal kimashi moy ay pep dal la yoyep fa tarak mu bay zalik lolu wa amila han wa fa tarak zalika wa amila mu jep muy jep muy sheikhan terim fa qala munek lo munek ko irja manam da ko gis mu nek legui bay lolu nak le tok na legui terim la munek ko irja delul ila halatika ci sa xal al oula bu ndek wi fa innaha nak lolo arjah mon du no gëna not la ka ñel wa athhar mo gëna laap li xal bi ka ñor sa xol fa lam yasmah wa fa lam yasmah way bi nanguko deegal lolo nanguko bayyi xel bayyi wul li mu nekké fa daa mu ñaan al shaykh serigne moy sayyidul khawas radhiyallahu anhu alayhi mom bi mahabbatin dunya ci bëgg aduna wa xermanehi ak xañ ko min haaji aduna fa sara mu daadi muju baada shahr ginnaw weer rek sadalika ni non fala huwa deb mom yatruku muy baye aduna aduna wala yatdiru te amul katan ala anti yaakul muy lek min haaji aduna wala yatasaddaqu te du sara min haaji mom wala yunfiqu du dépenser ala yali ci njabotam fa talafa mu dal di ñak nak bil kulli jet ci lepp li mu xalafatu islam yi wute di wute manam jindi ko orientation bi nga xamne mo ko serigne bi xol wa wali du dul liggey bi normalement dal mu jekki jekki wal ku dalan commerce mu jekki jekki bayiko tok na legi serigne la waaje nak serigne bi ne ko nak dede delul ci xal bi nga ndekul ndax mo gën ci yow mo gëna laat ci yow mo gëna bax ci yow waaje bañ legi nak serigne bi ne ko ñaanal ko yalla ne ko kon nak yalla na la yalla bëggulo aduna te yalla na la ko yalla xaj ha yalla bëggulo ko aduna mu diko wut mel nonu 1 mois après ñaan ba para xaj ko ko munu ci am dara munu ci ki du dundal njabotam wala mu pex lepp te ko ci serigne jamono ji lawon ci serigne wa jamono la bokon wa dafa taxe benen serigne bo xam tane dako don orienter ci lu bax mom bañ deglu wugo moy leg leg day am nit ñoo xamantene non lañu mel dañuy am affaire bi day am mu ñu nek ni ñu am alal wala yoyu non jek jek ne legui ñom ay serigne de tok baye li ñuy def lepp ni ñom daal legui ay serigne lay da nga ci gis ño xamantene dañ leen di muqaddama kene ñu nekk ay serigne legui c'est vrai dañ tok nekk ay and ak 50 personnes lañ leen di wax 50 personnes ngeen wara muqaddam ngeen wara jox am droit jox yaa ñu tok dafa seen ki ber seen xadara bop te amna fi ha waaw der sen xadara bop tok acca degi ay serigne 50 gis ngey motax li lay xol len di yalla dina tok 50 personnes yoy dañuy wess ñu continue di joxe yalla parce que kenen day ñewul laat werr 50 mètres bi mété kenen ñewul laat werr ci yéer fi ñu gaay ya né ci xadaram ya sokkur nga tok légui créer xadar wut ay talib gëna né bu kenen ñewé 50 une personne da nan ko man suma warona am droit ja lool la koy wax do wax depuis té yalla tax ah lolu ko mo sa kaawu de seen legi mu joxe werr dox ci tariika bi nak legi ah oui parce que amul droit ba nopi dugg ci cadre wote wo seri te ñoon mu jugu ñaaw la ñaan yalla ñu yalla tam ñu ñoo summa top nak zakara mu tuddu fi aadin aakhar ci benen jamono mune anna li wer wo moy as-saliku aji sobu ida manna bu fekete ni xewal na allah bur yalla alayhi ci mom bil kamari ci mat ci tariq ci jaar ci yoni wa farat mu mujju ad-dunya aduna fi yadihi ci loxom la fi qalbihi waye waxuma ci xolam de koku yatamanna de mebet duula al dugum fi yadihi ci loxom wa yanqabidu ba para day ñub ida adbarat bu dawe manam bu du moy wax na wolit ko li an nak kat min kamalid da'i bok na ci matuk aji wote ji ila allah jeemi ci yalla min al a'imati ci imami an takuna ci mu nek ad-dunya aduna fa'idatun alayhi di aji bëgg jëm ci mom yut'imu mu dundal minha ci aduna limu am ci alalu aduna atba'ahu wa tawfiq ya wa yunfiqu muy dépenser alayhim ci ñom min ha ci alal aduna ngoy wa man lam yakun kep ko xamne nekul ka dadu ke ni fa du'a'uhu wotem ila allah jim ci allah ta'ala bu kaal naqsu lu wagneeku la koku matul wa yatruquhu te dana jaar ci yoonum abdullah ak sox tanga fi talabil luqmati ci la ci wut ak dank bu mu dank ngir lek ko wal khudu' ak torokh liman ata torokh liman ataahu ñeel ñi nga xamne ñokoy dikkal biya ci mom min ashabi ma ni ko indil alalu aduna min ashabi ci ay andalom waxe dum ak ñeneen wa kama anna kem ni nga xamantene min lazimihi bok na ci li takko ak wajjo ni algibat moy di jëm li kulli man ñeel kep ko xamne la ngi wax seen rafetalu ilay jëm ci mom kama sa ya ci kenn nga xamantene non lay dikke han min fi hadith ci di waxtane min sukri ci di geureum han man han ah man sokara ci kuy geureum ayalo ak manam di geureum ayalo njabotam walam ya xam te han dotul ki dotul arrêté dotul danka fo al muslimin way gem ni al hadith wax jom fa ashara mu jundu ila annati ne nak al ghalib li upp dola li ngeena note al faqir ci ki nga xamantene moy talib bi ñatt al muhtaj aji ajo ribata man moy ju jew man kep ko xamne lam yott ay mu du ko dundal muhtaj ila fek mi ngi ajo ci mom kon dur kon xolal afatul muhtaj rek yi nga xamne ñoo am ci ci fi ñi ajo inta hafa wax dem li mu wax dafa am solo dafa ki nga xamne moy soobu jëm ci yalla bu ko yalla xewele manam koku ni mu koy mëna def ci anam yi gëna mat moy bu fekkete ne aduna dafa nek ci loxom waye nekul ci xolam moy waye ci wala moy wala kof non wala ki mujjé ci ni mujjé tuddu ci carte histoire am ci walu 574 wa ci 574 wa kay moone bu fekkante ne parce que ki wote jëm ci yalla nek imam bu mak serigne bu mak et cetera nit ñi mabbu ci top ko bu fekkante ne mom dafa am alal yu bari aduna top ko alal yu bari yor mu yor ko day man ñi ñew ci mom mu di len dundal ci alal doon di len fajal seen aade ci alal doon dile lolou wote jëm ci yalla ci lay gëna yombé après ci anam gogou la gëna yombé li ci lay gëna jappané ci lay gëna baxé waye su melul ni ak wote day wañé ko té ak waaw ak waaj ak torox tangam ak soufiyam kèm mu dab ko ndax lan ndax da ngay gis muy soufiyel bopam ci di wut ci nit lu mu ko dundal wala muy torox bopam ci kanam kepp ko xamanteni ak talibum la mais mi ngi koy indil alal serigne yu bari bari problème bi ñu am moy duñu ñëmé wax talib yi dëgg parce que ñoo ñoo leen di dundal talib mo yor dépense keur wala et cetera motax duñ ko ñëmé wax dëgg bu wuté ak li nga xamni mom moy yoon waxu ñu né bu talib bi jël initiative né serigne bi man tax légui garde na sa dépense keur mais li ñu wax moy serigne bi mom bu ko lolu teunk ci dara déjà bu mënona mel no xamantene du ko soxla mo gën mais même bu ko soxla wul talib yi wax ko lolu lu bax la ci talib yi mais sous condition serigne bi bu mu ne manam lolu bu ngi ko teunk abadan manam moy lan moy talib yi bu défé lu dul non nané ko hé jeex na li bu ni talib bi su méré bax na su contané bax na mais nako wax deug yalla la ngeen wad musulma nekkali neena ma dafa amone ben eleve bo xamantene neegum bo mu jollon fofu jarlan ci 11e message eleve bob moko don fay eleve bob mo don fay neeg moko lu bari la ko don defal ay affaire yu bari bari la ko don defal do lol ben jour la am ak rendez-vous eleve bi tardé 10 minutes mu dem bayiko munoko c'est pas parce que da nga may defal yi ni ni que ni dama lay permettre ngay def yeneen ha dede te lolou mo moye lo ñukoy def ok lolou yeen lo ñukoy def ha ah oui te 10 minutes la tardé xam nga lolou mënon nako def ak man ma ñew tardé 10 minutes waye de coup gol won na nek voilà biru da dede ci di assemblée lay sama dagge lo lay d'abord après le reste di après voilà inshallah dengu legui nak mo mune li gëna graw nak ci lolu moy nit ki bu fekkene tane mom nonu la mel day bëgg su talibé ñëwé di ko jox dara adiyé hmm wala ku ñëw rek war na ko mëna am lu mu tek ci loxom wala lu mu ko indi bo ñëwé té indala wo dara day commencé ah diw demo bu ñëwé ba wu fi dara ko xamné né ci loxom nit ñi la yaakaar dara bu koku bo leen joxul yalla ñu ci yalla mussa ku leen jox ak ku leen joxul dañ koy commencé xamé té sëriñ dëgg dëgg kuy wota yalla woo sa xamé ku koy jox ak ku dul jox ku koy defal ak ku dul defal deug mom yalla rek lay fet ok kon loolu wax ci voilà té lu ci ëpp du mëna yamalé place gaay gaay tay buñ doon def ay musiba wala ñu dem di def yi won mom du leen mëna wax ni leen li baaxul wala fi ñu jëlé alal ji fu baaxul du leen mëna wax ni hé ay da yoon seen métier bi dafa haram ay yeneen ak yeneen du leen ko mëna wax parce que comme li war ñu lay wax rek ku ëmb sa xawma lan ëmb sa kersa ko mësu sungu ëmb sa kersa parce que sungu fi yoy dundé moko ëmb moko tiyé di la ko jox de da fait de ci biir ëmb bi da ci dugalala kersa gi nga warona gi ngay am wa deug mais non mais on peut dans son petit parce que Allah wax bi ni wa parce que fi djem yalla lay wax pour ki djem ci yalla wa di wote di djem ci yalla wa da nga wara moy tundé yi da nga wara moy tundé yoy wa kon ce qui fait que ni aduna bul ko dindi ci solo ko complètement bul dindi solo ko ci aduna complètement fa xel aduna nek ci solo ko mais bu mu nek sa xol okay mi xol bi dede te lolou motax tarbiya am solo mo na nit munu yegg ci yalla te jaaru ci waxu serigne c'est impossible yalla lolou la dogal nit bala moy yegg ci yalla fokk mo am serigne bu ko tarbi directement wala indirectement mu yekk wala mu bañ ko non fokk mo ci solo ko wa wa ko xamne day jël yalla def ko ci xolam ba mu fess bu ko defé ni yalla di gëna fess ci xolam aduna di gëna genn ci xolam yalla di ko gënal lu ne mën na day dem ba bu mën na ñakk lu ne waye yalla mom lo mën ta ñakk lool nit fa mu yegg fofu té lool mëno ko nit ki ñi dañ ciow li bari rek mais kenn mënu pa yeggale sa bokk koku yalla ci koku fokk mu am sëriñ bu la ci yeggal mo tax tari xey am solo tari surtout tari ko cheikh ci walu bokk bo rabba bila khalwati ashabahu ala al haqq istaqamu fa ya allah fi mashaa cheikh ci jalla be la wër dam bi rek la lay dox du amul khalwa amul choono yu bari yeb nga nek ci respecté ko deg yalla def la non nga mel non bila khalwati ashabahu ala al haqq istaqamu bata ñu ne ciow ko wor motax seen baabu ko daan tek dafa ya allah mo haw yimuna ci yalla kawte bi yalla ci magay xewul bi yalla defal cheikh ci yalla da nga yaqul muridina min ka'sir wusul ila nahwi murad alladhi qad kana mahwahu day nandal talibe ci taxu yegg ci yalla ha ba ñu yegg exactement limu bëgg talibe yi mel am pass yegg ci yalla yalla rek fess sen xol no taal bu ci jall bu deggo deug bu ko yegg yalla rek jital ko ci lepp da ngay gis moy dakh sambu ci dinu moy dakh sambu ci dinu waye nak waxu ni nga xamne han lu la neex lañuy def li tiaxar sen wer yi luñ ko respecté sen pom ci dini yi ci gëna baabi buñ ko respecté ko do ciow di reeng ni ñu talibé cheikh talibé cheikh ko dañu fonté ala jappé ak du dëna xam nga waxon nako buñu xolé ñi wër du témèr yu nekk nga xamné yor nañu course instant mom bimu do wax témèr yu yor course bi nak kenn mo ci wër la parce que respecté bu tax sa tariikha bi lu ci gëna ci am respecté bi ko talibé buñu leen waxi wëri buñu daw duñu wëri xatara juma dañuy bañ du ñew wala ñu ñew heure bo xamantene heureu dañuy bayyi ba xatara bi dess ay 15 minutes 15 minutes 30 minutes ñu doga ñu te xatar la ma wara mat 1 heure de temps duñu respecté lool fonkuñu wër de heure bu la neex lañuy wër liko fay yoy muy gëna bari te lool sax buñ ko def respecté wuñ ko bo ci boole le fait que respecté wuñu chaque ki sharia yi nga xamne yoy lañ leen wax bëgg giñ wara bëgg julit ñepp sa xal def seen né la tombe jakk mo wax mo han fuk né ak yeneen ak yeneen té li gëna dommage moy comme ni nga wax kéro sëriñ ci ñu leen bop lu julli xaar dé la ko kenn sëriñ ni mo dama doon julli mo tax ma tardé dé tax do ko dégg diwu ma téé woon ni dégg bolen toge ñeen togo no ensemble di ñeen dem ba tax ba affaire yi seen jotaay bi tax te do leen dul bu ñu amé événement do leen dul dede sagam sëriñ yé mel non talibi gën leena ñak xam li leen wax xawma dañu dox xawma dañu dul xala xawma dañu complexé xawma lan wala daf mi ñoom buñ bëggé jël wër wala bëgg jël seen tariika ci sëriñ yoyu lañuy dem ñoom nga xamne ñoom gis nañ leen heure julli dem ba rombu ci julli wuñ ñoom lañuy dem parce que sous prétexte moy doomu sëriñ diw wala moy ki diw té mbir yi ko ko yalla tax ko jox ki moy doomu sëriñ gis na ko wër heure julli jox julli wuñ ba heure julli bi mu leer na julli wul ci taxusan ni ni ba taxusan mu jant bi duggu julli wul mais dootu sëriñ sëriñ ah non yeex na boudé jamono jam may jox wér d'ailleurs da damay douté est ce que man wér bi ma jël nako ah non mais c'est vrai affaire il faut ñu def attention c'est pas parce que moy doomi sëriñ diw rek que ni affaire bu baax la dé Cheikh Omar Kouti Rabelan, Cheikh Mohamed Ghal Rabelan, vous me posez à faire. Dès que Sharpie, sauf qu'on t'a dit, il est tout le monde dégueulé. Cheikh Omar Rabelan, le goh. L'an y a fait la fiquette de Koubou Cheikh Omar. Rabelan. Affaire tariqa, il y a une charte tariqa. Beaucoup de soutien. Voilà charte Moukadam, beaucoup de soutien, il est tout le monde dégueulé. Lan ngay xalat ci keneen ko dul Cheikh Omar do tela li gëna graw li ñuy gis mo do ñuy gis mu xadam yu joxe tariika bi sa ndigal sa wax xati té lool soko defé Cheikh ci jàng dara moko wax dañu ko ko ci def yigiti na ndigal li ci nga jox nak mo yorul dara ba pare yigiti na ndigal yow dox nga ci tariika bi yow mu xatab ya moy doomi serigne djibo moy doomi serigne da ci yow nga jël wat ñu joxat kan tat mu xatam wa mais problème moy bu ko xamul la nan lay xamé ni mom def na ko neul musiba bu mak la def moy joxe na tariika bi sama garal li ñi charte yi min ba abi arabihi shurutun allati fi turuq al mazhab qad tajallati lolou la cheikh hadj marwa radiyallahu anhu bala ngay jox wer ñu yep ko am mais legi suñu jamono musiba la tay bo bëggono jël wer sax tay boy xalat kan la wona jël wer da ngay am problème mais parce que yi gëna base ci diini ji lañu bayyi té lool moy mu xadawé lan lay xalat ci taay lan ngay xalat ci taay bi muqaddam bu ci respecté rek heure julli dafa jax ku ci respecté heure wazifa xadara dafa jax lan ngay xalat ci lenen yi lam ñu xalat ci bi ci def hmm lam ñu xalat ci bi ci def mais bu ñu doon respecté yoyu do kenn du leen dik kenn du leen gëna fonk seen diir manam pratique religieuse lay simple ci ñom day melni ndox day naturel ci ñom parce que yegg nañ ci yalla ñu loolu lañ ñu waxon bo leen jëlé wër bi da ngay yegg ci yalla loolu lañ wax no mais où est le problème? Le problème, c'est que le problème est là. Papa condition la ci doom manan d'une manière générale bien sûr la wax waxuma exception yu rare mais papa bu fi nekul doom bu fi ne wala yaay bu fi nekul doom bu fi ne mais c'est pas parce que yaay wala papa mi ngi fi keri doom da fi ne yaay papa xam nañ fi nek ndox te doom bu fi am parce que amna ñu sey ba de te amuñu doom chat lolo chat yi ñu la jox ne la di mom ngay respecter dëgëy joomi subhanallah xaar bañ yex ci xati yi mi da ngay joomi da ngay nan mi ana mi ko tax mi ko mi lu ci tax ana u son ti lool mo la wala cheikh hadj abdallah bu xon rek dela mu deug lu mu ne téméri nit yoy gis ñu yor kurus benn mo ci wër le lo deug bo ci bolé seigne mawdou xam nga néna duga gën cheikh hadj abdallah rabbiyallah mu ne ko won ko liste bu gudd ne ko maw ñi ñep dañuy woté ci tariika bi yor ay mbolo ñi ñu top lé liste bu gudd gudd fekk bu ñu gënne ci tariika bi yag na ha xam nga motax té lool mo mi la dégg mu netal ko xam nga il est temps non vraiment il est temps nit ñi xamé fan lañu tek sen temps ak ban temps lañu fété waru ñu bay mbir yi ci tanku ku ne ci affaire yi amerique il faut que yalla ñor la nit kuy wofé jëm ci yalla wala kuy soobu rek sax dem ci yalla yalla moko wara ñor dawo buy xol mbir yi bu ngi ko xol diko acc ci ñi ñoy wa kër diw ñi ñoy wa famille diw ñi ñoy attention surtout le cheikh al-hadi malik rabi yalahu buma ci gisul ko xamne vraiment da na ma meuna bay mais ma dem ci yenen ci sulay deut ñom tare tax allo buma ko ci gisul damay dem ci yenen ci sulay jël ci ñom tare tax parce que dama bëgg bok ci tare tax lolay ne xantel bi da na leen ñu bokul nekk jomot al-hadi malik de nekk jomot al-hadi malik mo gënal mais sun condition mo gis ci ko ma ci wala jox wa imagine lu ci ma yahya do netal muqaddam la bo xamne mom moko don jangal lan ap ne jigen mën na wer da su kiwe su amé ay mbeureugum muqaddam ba xamul won ni lol mën na ni néna man mako jangal dañu tassé bari ñu waxtaan mu ki mom ma wax ko ne mu ne ma abo man ko ci mo xadam ko jigeen wa bëgg mu ñu wa mu ñu yar mais jawr bu ko mala lu jaam seen condition day japp rek japp gogu du ci mëna julli ñu top yar mu ñu ko man la ko kay mu ñu yar dañ ko tan lo su ko nexam mo yar su ko nexam mo yar mais werd mo gën mais jawhar du kamal du ko jang day remplacer par 20 salat fas wa da ngay gis yoyu nonu manam ay affaire la yo xamne comme li oustad barham di wax oustad barham jot day nek li wax jot am solo yalla ko yalla sam ci do ya ko encore vraiment bokku nek ci ni gëna mak vraiment ko ma sha Allah rabbi yalla hafizahu Allah ta'ala mune leen leen da ngay gis ño xamne dañu ñew tay neena benno tok ñu téléphoné la c'est ci ñom la gëna bëri la ñom ñi ci la gëna bëri d'ailleurs sax lo tax mu dénoncé ko j'étais très content bo gisé mu dénoncé ko ku tok am dañu ko alors diw alors oui legui wu xadam na joxe wer nu la neex mu ne ko ban nga ma defal ban mu ne ko no mi joxe la n'importe comment tu vois legui wu xadam nga fek mu don wax amna talib cheikh yi muy wax ñu wara mel ay jikko wala mu xadam tal tidian boko xole dang koy mëna fonk ci diine mu ne waye nak waxuma mu xadamu telephone yi ya alor diou legui mu xadam nga sa legui joxe non waaw ñom ñi seen gay ñom li ñi mu xadamal ci ño xamanteni vraiment mais julli sax bu ko respecter ak yeneen ay boy yo xamanteni vraiment seen diini da naka xamu ñu ci lu bari xolal suñu doon nekk ni fi ci gay legui waji man di ñom ma dañu ñoo ko nekkal mom biñu ko waxe daf ma yim parce que Khalidou Ba min mo doon wax nemo amna ci fi ko xamne day ge mom legi mu xadak lo nangam ndax xamna ko ne ko baña xam ñu ni woy ko gaay mu xadak ko ko non ni ko dama xamul sax fonk ni manam para day ñak rek xami wu ko nak lañ mu ne woy mu xadamal nañ ko te waji ñom soxna ma da ñom ñone ma benn bes nema waji dal da am talibé manuko am lay talibé munuma waw am lay talibé une talibé dafa ñew ne ko woy man dama wara julli wala dama wara werr munuko wardal ci karam dama wara ci kar wala wako wer ci kar munuko ci karam da la lay dara pat yu mel non ci tarikha bi leleg dama commencé am mais il y a des choses une très grave yo xamna lay xaw soy tak nak dañuy wax ne da nga tang yow da nga bëgg wax da nga bëgg cho wuy toi tu veux hein non du lolu c'est parce que tout simplement affaire yi dafa doxatul té il faut qu'on se dise la vérité ñun suñu diiné ji dañu am suñu tarikha bi dañu am bu ñu bëggé mbir yi dox il faut que ñu taxaw waxal deug yalla te défendre sunna yenen te bi sallalahu alayhi wasallam défendre tariqa cheikh ci jalla delam ñu lool moy li ñu ñor voilà te lool mom moy li jaar ah yalla ñu yalla sam xamna dañuy yam fofu bu ñu yeggale ci parce que wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.